Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, lad os lige høre noget Greta Thunberg her. My message is that we'll be watching you. Jeg skal være ærlig og erkende, at jeg har set det her klip et par gange. I shouldn't be up here. Men kun et ganske kort varighed, måske 10-15 sekunder. Jeg kan ikke klare mere. Mine ører viner, når jeg hører Greta Thunberg. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Yeah. And yet I'm one of the lucky ones. Yeah. People are suffering. Jeg har en psykolog med i studiet. Og det er dig, Thomas Markersen. Yeah. Jeg tænder lige for dig også, så du også har en chance. Grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er fordi, at jeg har det sådan, at jeg vil helst ikke blive irriteret på Greta Thunberg. Hun har gjort mange ting, som jeg aldrig kommer i nærheden af. Hun har påvirket verden mere, end jeg ville kunne gøre på 200 livstider. Hun taler verdensledere imod. Hun giver dem skideballer op i deres åbne ansigt. Det synes jeg også er ret fedt. Men jeg bliver irriteret på hende. Og det er det, som har rumlet i mit hoved hele dagen i dag. Det er, hvorfor gør jeg det? Hvorfor er det, at jeg ikke kan holde ud og høre på denne her kun 16-årige svensker, når hun åbner munden og taler til verdenslederne på denne her, synes jeg, meget fordømmende måde? Det vil jeg gerne prøve at forstå. Fordi det handler måske slet ikke om Greta Thunberg. Det handler måske om mig. Og jeg har jo set, hvad folk skriver om folk, der synes, at Greta Thunberg er irriterende. De skriver, at det er sådan nogle midaldrende hvide mænd, sikkert med ondt i seksualiteten, ondt i humøret, ondt i ægteskabet og alle mulige ting, der er psykologisk i vejen med dem. Og det føler jeg ikke selv. Jeg føler ikke selv, det er der, jeg er. Men jeg vil være åben over for det. Altså, vil du ikke hjælpe mig med at blive klogere på, hvorfor at jeg egentlig er en, man burde være beundret af? Og jeg er også flov over, at jeg bliver irriteret på hende. Jeg er flov over, at jeg ville ønske, at jeg ikke havde det sådan, men jeg er irriteret på hende. Jeg kan holde det ud i 10 sekunder. Så du er presset? Så bliver jeg presset. Du er presset over, at du er irriteret på hende, og så er du faktisk også lidt irriteret på dig selv over at være irriteret på hende. Ja, jeg ville ønske, at jeg ikke havde det sådan. Okay. Og jeg har prøvet at fornægte det i lang tid. Jeg har prøvet at skyde det væk og sige, jamen det er jo også bare mig. Altså, det er jo... Det må jo være mig selv, og jeg må kunne se igennem fingrene med det. Det er jo flot af en, der er 16 år. Hun er kun 6 år ældre end min ældste datter. Og på den måde tænker jeg, at det er jo flot, hvad hun går og laver. Man kan jo starte med at folde det lidt ud, ikke? Altså prøv at sætte nogle flere ord på din irritation over hende. Lige da du hører de der 10 sekunders klip, bliver du nødt til at slukke. Hvad er det, der sker i dig? Altså irritation, det er et meget bredt ord. Kan du komme tættere på? Jamen, jeg synes, det er mimikken. Hendes øjne, jeg kan ikke finde ud af, om hun vil dræbe med øjnene, eller om hun vil give mig dårlig samvittighed. Jeg tror også, det er noget med dårlig samvittighed. Altså, når hun taler, jeg ved jo godt, at jeg er den generation, der kunne være hendes forældre, det vil sige den generation, hun bebrejder al klimadagsordenen. Ikke? Så jeg føler også, at hun anklager mig. Det er måske også en del af det. Men så du det er kan mere... føle lidt skyld, faktisk, når du hører det? En lille smule? Ja, det er nok lidt skyld. Okay, men det er også fremtoningen, det er også de ord, hun bruger. Og det er også, at hun græder. Hun græder næsten her. Og jeg kan slet ikke forstå, at man kan få det frem i sig, at græde, når man siger til nogen, at de er simpelthen for dårlige til at tage sig i klimaet, at man så græder. Det er også noget, som jeg tænker, det er skuespil. Du er sikkert et rigtig godt menneske på mange måder. men da du gik i skole, har du så nogensinde mobbet nogen? Altså, jeg kan godt huske nogle episoder, hvor det ikke var i orden, det jeg gjorde. Det kan jeg godt. Kan du genkende den følelse af irritation, når du ser Greta? Nej, det er ikke det samme. Hvis jeg tænker tilbage på nogle af der, hvor jeg har mobbet nogen, der er i hvert fald en bestemt episode, det tænker jeg faktisk på den anden dag. Så jeg har den ret klart inde i hovedet. Der gjorde jeg sådan her. I mit eget hoved, jeg kom kørende på cykel, og jeg lavede ansigtstræk, okay. Fordi jeg blev så flov, da jeg kom til at tænke på det. Men, okay. Men det er ikke det samme som her. Nej, fordi jeg tror, at der er en eller anden form for mobning. Der foregår måske en eller anden form for mobning af Greta. Ikke? Altså hun gør noget, der er unormalt. Altså hun er 16, hun står ved FN's sted her og tager taletid, og hun er en pige. Det er meget usædvanligt, ikke? Jo. Mobning, det er et typisk fænomen, hvor man prøver at kontrollere verden. Man prøver at få folk til at opføre sig, som de bør. Hun opfører sig jo ikke, som hun bør. Mm. Nej, det kan godt være. Men det, jeg tænkte på, grund til, at det kørte i mit hoved hele dagen i dag, og grund til, at du så er her, det er, at det er det eneste, der fylder i mig, det er, at jeg vil forstå, er det hende eller mig? Hvad er det i mig, der gør, at jeg bliver irriteret? Ikke? Jamen lad os prøve at lege med, at du står der. Hvis du kunne stå der, hvor hun står, og få den taletid, hun får, hvad vil du så sige? Jamen jeg er bange for, at jeg slet ikke ville kunne sige de der ting. Ikke så godt, men jeg vil heller ikke føle dem så meget. Altså, hun er jo meget mere idealist, end jeg ville kunne være. Jeg ville jo slet ikke kunne være så optændt af ædel harme over, hvor lidt der er gjort ved klimaet. Altså, jeg vil ikke kunne... Hvordan kan det være, at du ikke kan det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan ikke være idealist på den måde, hun er. Nej, men synes du, det er et problem, at hun er optændt over... Ja, det irriterer mig, at hun er det så meget. Okay, det er følelse, ikke? Men synes du, det er forkert at være optaget af at beskytte biodiversitet? Nej, det synes jeg ikke. Men du synes, det er forkert? Jeg gør nok ikke selv mere end så meget. Altså, jeg gør lige så lidt som så mange andre, tror jeg. Eller i hvert fald i min alder. Men du synes, det er forkert at være optaget over det? Jeg synes, det er for meget. Du synes, at man kan være for meget, når man vil beskytte biodiversitet? Ja, hun er i hvert fald. Jeg synes, det er meget, meget skingert og meget voldsomt. Og det går der på, fordi... Ja, det ved jeg ikke. Altså, hvilken følelse giver dig, når du kalder hende skinger? Hvad sker der i dig? Kan man høre det igen? Bliver du vred, eller? Jeg bliver faktisk vred, tror jeg. Jeg bliver lidt vred. Det er også det der med, at hun stirrer sådan. Og hendes stemme skælver. Jeg tænker, det er skuespil, fordi hvordan kan man i den grad mene så meget? Du ved godt, du lige har sagt, hvordan kan man i den grad mene så meget? Det tænker jeg ikke nærmere over. Jamen er det ikke okay at mene meget? Jo, men så meget. Jeg vil ønske, hun var... jeg vil ønske, hun var 70% Greta, eller 50% Greta. Så stod hun nok ikke i FN, men altså, det vil jeg ønske. Så vil jeg måske høre... Jeg forestiller mig, at jeg hører bedre efter, hvad hun rent faktisk siger. Hun snakker til dem, som om, at de har gjort noget meget personligt mod hende, og det har man jo ikke. Okay, så det griber igen ind i, hvad har jeg gjort? Altså, hvorfor skal jeg... skal jeg føle mig skyldig over det her, eller... Prøv at beskrive igen skyldfølelser, ikke, når du hører hende snakke. Det jeg tænkte var, at jeg måske bare er misundelig. Det var det, jeg var bange for. Og det er ikke, fordi du skal afkræfte eller bekræfte. Jeg var bange for, at jeg bare var misundelig over en, der udrender noget. Hvad så med den her, som er lidt mere fræk, som er, at vi bliver irriteret over at se nogle af ens egne træk i andre? Og hun stiller sig jo rent faktisk frem, og så siger hun alt muligt hårdt og lidt, nogle gange sådan lidt ikke særlig godt underbygget, og bare fylder. Måske du også kommer til at gøre det en gang imellem i radioen. Siger noget uunderbygget? Jamen, jeg ved ikke, måske. det er teori, når man bliver irriteret på, når vi ser andre udtrykke nogle af vores egne negative sider, ikke? Så bliver vi irriteret på det. Det er derfor, der er så mange, der er irriteret over Kasper Christensen, ikke? Fordi han var så god til at bare døre og sige, hvad der var i ham. Ikke? Altså, ja. Tror jeg, min teori. Ikke? Altså, måske du bliver irriteret på hende, fordi hun er så åbenmundet. Du er måske også lidt åbenmundet. Jamen, ikke på den der måde. Jeg synes ikke, jeg plejer at anklage sådan. Men hvad, bliver du irriteret på hende? Undskyld, jeg har faktisk ikke. Nej, det er fint. Session, men... Nej, jeg har ikke været irriteret på hende, men jeg har hørt om alle mulige andre være irriteret på hende. Og jeg ser det i sådan et lidt psykologisk perspektiv, hvor mange mænd med alderen begynder at synes, at kvinder og børn er irriterende. Det er fordi, det er noget, man ikke kan styre. Altså, man vil gerne have orden i verden. Man vil gerne have forudsigelighed og system. Altså, jeg ser ikke særlig meget patriarkat særlig mange steder. Jeg er ikke identitetspolitisk begejstret, men der er noget patriarkat på spil her. Ikke? Der er nogle mænd, der tænker, det der kan vi ikke styre. Hvad er det for noget? Hvem tror hun er? Ja. Der er noget Jeanne d'Arc over det, ikke? Som også gik op i flammer til sidst. Så der er et eller andet med, at Hvis man finder hende irriterende, så er det et tegn på, at man måske skal øve sig på at blive mere tolerant. Da du sagde det her med, at mænd, når de når en vis alder, bliver irriteret på børn og kvinder, så rejste jeg mig op for ligesom at komme over dig, over din øjenhøjde, fordi nu føler jeg mig lidt presset, det vil jeg sige. Er det en teori, eller er det noget? Du ser, at der er flere mænd, som man kalder forstokket, end kvinder. Det er en del af det her forstokkethed. Altså, vores hjerner sætter sig simpelthen hurtigere end kvinders hjerner. Altså, vi bliver mere... Vi gider ikke at høre mere. Vi gider ikke. Nej, præcis. Er det sådan? Ja, og det er det der med, at mænd, når de bliver 50, de kan ikke sidde på café længere, hvis der er børn. Så skal de ud. De kan simpelthen ikke holde til det. Men, og derfor skal man som mand arbejde på at kunne rumme et anima, som Jung vil kalde det. Man skal kunne rumme livet og energien og vildskaben. Men kan man det? Altså, vil jeg kunne trække vejret og tælle til 10 og så omfavne Greta Thunberg? Eller er løbet kørt for mig på grund af min alder, på grund af mit køn? Er det... Jeg tror, at der er for mange mænd, rent intellektuelt set, så er der en visdom, der gør, at man ikke gider at lade sig gå på. Og man synes, det er ukærligt at være mobbende. Så der kommer en eller anden visdom, ikke? Altså, men det er et valg. Det er ikke noget, der sker automatisk. Mange mænd har en tilbøjelighed til at blive lidt intolerante med alderen. Og det, der må man vælge at lade være. Og vælge at være kærlig, og vælge at være den store. Og tænke, hun er da meget sød, og måske lidt... Hun har lidt problemer på en eller anden måde. Hvad vil jeg? Tage et par skridt tilbage og se det store billede, hvor Trump nok er mere problematisk end Greta Thunberg for verden. På mange måder er jeg jo pludselig enig med Trump, fordi han kan jo ikke lide Greta Thunberg overhovedet. Og så står jeg jo der, og jeg har det jo... Jeg har ikke de samme ord som Trump, men jeg står jo på det der, sådan Greta Thunberg... Jeg er skide irriteret på Greta Thunberg hold, hvis man kan sige det sådan, hvor Trump så også er, hvor der er alle mulige andre mænd, der er meget ældre end mig. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Alle mulige mænd, der er ældre end mig. Og der bryder jeg måske ikke om at være. Fordi der er jo også den her over det. Jeg kan også se Uffe Elbæk også sådan en, der siger, hallo gamle mænd, altså lyt nu til ungdommen. Altså det er som om, det er sådan et ungdommelighedstræk at omfavne Greta Thunberg. Og som om man er, og det er jo også det, du siger til mig her, hvis man synes, hun er irriterende, og man synes, hun skygger, man hører næsten ikke hendes ord, fordi den måde, hun siger dem på, det forstyrrer det hele. Så er det som om, at så er man bare gammel og sur og livstræt. Det er et symptom på, at man er stivnet lidt. Det irriterer mig jo også, at det er noget, man bliver skudt i skoene. Jamen, det er nok et symptom på, at man er stivnet lidt, ikke? Hvis man kan gå op i limningen over en 16-årig, som gerne vil gøre noget godt for klimaet. Altså, ja. Jeg vil se det som tegn på, at man skal trække vejret og blive lidt kærligere. Og se på sine værdihierarkier, apropos visdom, at tage et par skridt tilbage, ikke? Og tænke, at hvad er vigtigt her? Er det vigtigt, at vi får to computere hver, eller er det vigtigt at se på, hvor mange fisk der er i havet? Altså, man bliver nødt til at have styr på sin værdihierarki, hvor hun er måske overdriver nogle ting, og er naiv og lidt autistisk, eller hvad det end er, der kører for hende. Men altså, hvis man tager på skridt tilbage og bare vurderer, hvad er værdifuldt, så tror jeg, at dem, der kalder hende irrationelle, de er i virkeligheden de irrationelle selv. At det er irrationelt at stille at stille hendes værdier og det hun står for så lavt. Altså man bliver nødt til at sige okay, hvis hun taler om biodiversitet for eksempel, det har ikke nogen betydning i en teknokratisk verden. Men hvis man pludselig står og diskuterer at det hun siger har ingen betydning, fordi det er ikke vigtigt, om der er giraffer om 100 år, så har man et problem, så synes jeg hun er mere rationel. Men hvad med alle de kvinder der er derude, som også måtte synes, hun er irriterende. Og alle de børn og unge, det må der også være, der synes Greta Thunberg er irriterende. Hvordan passer det med, at det kun er sådan nogen som mig, 42 år, middelklasseagtig og bare generelt sådan lidt træt af at høre på pis? Jamen hun har jo en mobbeofferpersonlighed. Altså, hun er jo det standard mobbeoffer, ikke? Altså, hun er sikkert også blevet mobbet i skolen, hvis hun ikke er blevet beskyttet enormt meget. Så jeg tror, hun aktiverer mobberen. Hvordan kan man se det, at hun er... Hvordan? Fordi det autistiske der, hvor man ikke vurderer fornemmelsesmæssigt, hvor man er, hvor andre er osv., så bliver man meget nem mobbeoffer. Så det er, hun har sådan en mobbeoffer-personlighed, ikke? Så der er mange, der finder hende irriterende. Ja. Hvad hedder det? Jeg har ikke fundet hende irriterende. Okay, jeg tror, vi skal runde af her, men jeg tager det med mig. Det, du siger, er, at jeg skal få det bedre med Greta Thunberg, hvis resten af mit liv også skal blive en lille smule mere behageligt. Er det, du siger? Eller jeg tror, er jeg på vej ned i en brønd af misundelse og smålighed, hvis jeg ikke vender om? Jeg tror, at der er enormt stor livskvalitet i at tage 3-4 skridt tilbage og tillade sådan nogle ting, og ikke at være en snoredukke for ens følelser. Eller for, jeg tror faktisk, det er tegn på hvor dyb du er, hvor god du er til at lade være med at reagere på sådan nogen som hende. Altså, det er præcis lige så deprimerende, som jeg havde forestillet mig. Det er min skyld, at jeg synes, hun lyder irriterende. Thomas Markersen, psykolog, og også kendt fra fjernsynsprogrammet. Jeg var ved til at smide nogle par sammen med børn og det hele. Det var rart at være på Brixen hos dig. Og i øvrigt, så kommer der jo meget mere Brix i det her program. Vi skal have meget, meget mere Brix i det her program om ikke så længe. Og mere kan jeg ikke sige om det, men den kan få lov at hænge. Jeg skal lige have, fordi nu skal vi have udskiftning over på mikrofonerne. Vi skal have Thomas ud, og vi skal have Fanny ind, du fra Alternativet. Og mens I lige bytter plads, så spiller jeg et lille stykke med musik. How dare you? How dare you? Ja, velkommen til Fanny Broholm, medlem af Københavns Kommunes Miljø- og Teknikudvalg for Alternativet. Mange tak. Ja, du er her jo fordi, at i næste weekend, så får københavnerne en ny metro, City Ring, der under jorden på os alle sammen, der bor her, kører metrotog og skal fragte. Jeg tror, målet er, eller forventningen er, at man i 2025, så vil der køre 174 millioner passagerer rundt under jorden i København, væk fra de københavnske gader, og ned under jorden med dem, og så bliver de fragtet rundt i København på mest miljøvenlige vis, nemlig med det her tog. Og det er du imod. Du er fra Alternativet. Du synes ikke, det er nogen festdag, at der åbner sådan en metro, der fragter millioner og millioner og millioner mennesker rundt, uden at det forurener noget som helst. Det må du gerne lige forklare. Ja, altså til at starte med vil jeg lige sige, vi er jo i Alternativet lidt som Greta Thunberg nogle gange inde på BR. Synes du, hun er irriterende? Jamen lidt, ja. Det må jeg nødt til at indrømme. Det var da dejligt. Ja, lidt. Så er vi men to. Men jeg synes også samtidig, hun siger, alt det, hun siger, er jo fuldstændig ligeskabet. Ja. Men altså, vi får videre inde på BR, at folk elsker at drille os derinde, de etablerede partier. De kan simpelthen ikke lade være. Altså, vi er simpelthen lige til højre benet for at blive drillet, ja. Mobbeofferagtigt, ikke? Men du er godt klar over, at du er ved at udvikle dig til en midaldrende mand, der er ved at være lidt lille smule livstræt af hund i seksualiteten. Det vidste jeg ikke, om du vidste, men jeg føler mig det. Mere som Greta Thunberg, så i hvert fald inde i BR. Nok om det. Altså, ja, hvorfor er det, at lad os lige tage den igen. 174 millioner mennesker i 2025 regner man med. Lad os transportere det fuldstændig miljøvenligt rundt i hovedstaden. Det er endda gravet ned under jorden, så man ikke har skulle pløje parker og rekreative områder op. Alt det sker, og du er imod. Ja, og det er fordi, at metroen, den tager ikke plads på overfladen. Det er jo det, der er det smarte. Det er det, der er det usmarte i forhold til, at vi rigtig gerne skulle gøre op med den fossildrevne privatbilisme. Og det er derfor, der er sådan et bredt flertal af partier i BR, fra de borgerlige, hele over Socialdemokratiet og til Enhedslisten, som kunne blive enige om den her metro, fordi den bliver gravet ned. Så den er ikke et opgør med privatbilerne. Er det godt, at der bliver fragtet 174 millioner passagerer rundt hvert år i metroen på en transportform, der ikke forurener? Er det godt? Jamen, det er jo baseret på den antagelse, at det ikke forurener. Og det, som det gør, det er, at metroen den frigiver jo plads på overfladen, fordi at der bliver besvaret på busserne. Alle A-buslinjerne bliver jo nedlagte, for at folk ligesom skal, eller for at der er råd til, at metroen altså, det forurener simpelthen, fordi man ikke har bygget den på vejene. Simpelthen. Det er ikke en letbane, som ellers ville fortrænge. Altså, de gode gamle sporvogne, som vi kender dem, de fortrænger jo... Er du imod S-toget? Nej. Nej, S-toget, det er det, der er så svært at forstå nej, undskyld, ved S-toget går heller ikke hen over nogen veje. Det kører også i deres eget lukkede system. Vil du så også have været imod S-toget og lave S-togs nettet i København? Fordi det forstyrrer heller ingen veje. Det går over broer, og det går der, hvor der ikke er veje i øvrigt. Så vil du også være imod det? Jamen, det er jo en antagelse, som er sådan en meget sådan, vis og vis antagelse. Nej, for den ligger der allerede. Den ligger lige derude. Og hernede, hvor vi står, der går den under vejen også faktisk. Den går under en tunnel under vejen her. Var på vej mod Nørreport. Altså, generelt er alternativet virkelig pro-offentlig transport. Selvfølgelig skal der være alternativer til bilerne, når bilerne stadig er der. Men det, som vi bare er ude at kritisere her, det er jo fordi, at man bliver ved med at gerne vil lave yderligere udvidelser på metroen, altså afgreninger til Nordhavn, til alle de andre, Sydhavn og Brøndshøj er der også tale om. Og vi laver en kæmpe gældsætning af Københavns Kommune, som presser os til at få solgt... Nu snakker vi penge, jeg vil gerne snakke miljø. Ja, men... Er du imod S-togsnettet? Nej. Selvom den ikke forstyrrer vejene. Er du imod de jernbanelinjer, der går på tværs af Danmark, som heller ikke laver otaller hen over motorvejen og alt muligt, der forstyrrer bilismen, men så bare kører ved siden af? Er du imod det? Nej, selvfølgelig ikke. Der skal selvfølgelig være alternativer. Men du er imod en metro, som heller ikke... Jeg vil nu så komme med en lille statistik, fordi metroen konverterer 1% af bilister. Den kender jeg godt. Yes, fordi det var det, der var baseret. Men der er noget, man ikke har regnet med i den, og fordi den er jo ret gammel. Hvornår er det, den er fra? Den er lige for nylig lavet. Jeg sidder i metroselskabets bestyrelse. Okay, jeg kender den gamle fra 15 år siden, hvor man siger, at 1% af dem, der kører bil i dag, vil gå ned i metroen. Det er den, du mener, ikke? Den er lige blevet lavet. Jeg har lige bedt om at få den lavet. Ja. Og hvor mange går så? Er det 1%? 1%, ja. Det er 1% regionalt. Men man regner så ikke med dem, som så flytter til København, det sker jo hele tiden, og som overvejer, om de skal købe en bil, når der nu er en metro, og som tænker, jeg køber ikke den bil, jeg tager bare metroen. Det regner den jo ikke med. Det regner den ikke med, nej. Det er sådan, og der flytter mennesker til, til København konstant og hele tiden. Så. Ja, men det er kun 9% af københavnerne, der bruger bil. Så det er ikke slet ikke, altså det er ikke for københavnerne det her. Altså det er jo, vi har jo nogle privatbiler, der virkelig sviner vores luft, og vi har konstant biltrafikprop igennem byen. Og det her, det løser bare ikke det kæmpe problem, plus der er jo den enorme CO2, det er jo 25% af vores CO2-udledning, der stammer fra de her privatbiler. Men din anke mod metroen er, at den ikke ligger på vejene, sådan så man ikke kan køre på vejene. Hvis vi fik indført road pricing, så ville vi i hvert fald kunne få konverteret nogle flere bilister ned og få taget metroen. Så altså, det eneste, vi siger, det er bare, at vi bliver nødt til at tænke grundigt over de effekter, som metroen har, den gældsætning, der er forbundet med metroen, og tage alle ligesom parametre ind, når man kigger på, og om den er grøn eller ej. Mener du ikke, at en miljøvenlig transport af 175 millioner passagerer hvert år gør noget? Det kan du antager, at det er en miljøvenlig transport. Altså, det er jo fordi du ikke... eldrevne tog. Ja, men du tager jo, det er jo folk, der ellers ville have taget bussen, eller ville have taget cyklen, der bruger metroen. Det er det, der er pointen. Og vi har sparet på busnettet. Så det er folk, der i stedet for ville være i offentlig transport alligevel. 175 millioner ville have gået eller cyklet. Det er jo et årstal. Ja. Så ja, det er jo 80.000 om måneden, så altså, det er... Hvem har lavet undersøgelsen der? Det er metroselskabet. De skønner, at det er ikke bilister. Det er jo klart, dem, der kører varevogne, kan jo ikke tage metroen. Det er jeg helt med på, men det kunne de jo ikke have gjort alligevel. Du ville have bygget togbanen oven på vejene. Hvad skulle dem i varevognene så have gjort? Jamen, der skal jo helt klart være noget citylogistik, gerne grøn citylogistik til udlevering af varer. Hvad er citylogistik? Jamen, det er, hvor man laver sådan nogle hops og får afleveret varerne, og så er der noget bytilpasset køretøjer, for eksempel små elbiler, der kører ind og leverer varerne fra de her hops. Sådan at det ikke er de store lastbiler, der skal køre ind. Det er også noget, vi gerne vil løfte budgetforhandlingerne nu her. Så hvis det havde været en letbane, forstår jeg, så havde I været med på det? Ja. Så havde I været med på det? Det er en fremragende idé. Vi har spurgt en trafikforsker, Mogens Foskerav hedder han, og du har høretelefoner på, det var godt. Han synes ikke rigtig, nogen en letbane er nogen god løsning. Lad os prøve at høre ham i fællesskab. Hvad med, hvis man lavede en letbane, så man blokerede nogle af de veje, som bilerne kører på nu, eller tog nogle af pladsen fra bilerne? Ja. Vil de hjælpe? Så det er lidt ligesom kørende blomsterkasse. Når man har regnet på det, i letbanen uden om København, som nu er ved at blive bygget, så det viser at være et virkelig dårligt projekt for samfundet overordnet set. Og når man alligevel bygger det i et omfang, at det giver mening, så er det i hvert fald ikke på grund af klimaet, men så er det mere på grund af de ejendomsværdier, man kan få til at stige på grund af noget lovgivning, der hvor der er stationer. Så det er vanskeligt at opfatte letbanen der som et godt klimaprojekt. Faktisk så har jeg tyder det på, at det bliver, at det giver minus for klimaet at bygge den letbane. Ja, det var, jeg stopper lige her. Det var Mogens Foskerav, trafikforsker. Letbane, dårlig for klimaet. Den, der går rundt om København, der har man bygget en letbane. Og så kan jeg så genere trafikken i visse steder. Men det er dårligt, faktisk, hører vi her. Og han har forsket meget i den her letbane. Hvorfor skulle den være så god inde i København? Jamen altså, det bliver vi jo nødt til at kigge nærmere ind i, hvad der er for nogle CO2-regnskaber forbundet med det, og det er jo netop det, vi også gerne vil med metroen. Det var ærgerligt, at I ikke lige spillede et stykke af båndet, hvor I spurgte ind til metroen. Mm. Fordi det er jo samme, altså det er jo samme problematik. Det er det, vi egentlig bare siger. Overhovedet lide offentlig transport? Jeg kan rigtig godt lide offentlig transport. Jamen, letbanen, den forurener. S-togsbanen, det forstår jeg simpelthen ikke forskellen på igen, og nu har vi ikke så lang tid, kan jeg se, men altså, den vil du godt have støttet, selvom den også lever sit eget liv, og bare sådan set ikke ødelægger livet på vejen for nogen. Jamen altså, i byen har vi jo begrænset arealanvendelse, altså sådan plads til at bruge arealer. Meget, meget begrænset. Det er derfor, man har gravet den ned, tror jeg, metroen. Og det tænker jeg. Det er netop derfor, at hvis den var inde i København, så ville den kunne fortrænge bilerne. Det gør den ikke uden for København, hvor der er plads. Det vil være meget dyrt. Kan man ikke bare sætte noget op der? Så hvis det endelig var, det er det, det handler om, nemlig at gøre livet surt for folk, der kører på vejen, ved at sætte ting på vejen, så man ikke kan komme forbi med sin bil. Hvis det er det, det handler om, vil man så ikke bare, nu siger han blomsterkummer her, kørende blomsterkummer, siger trafikforskeren her. Det er måske en meget god idé bare at sætte blomsterkummer op på vejene, så opnår man jo den effekt, som du taler om. Man skal jo helst kunne komme rundt. Der er jo et transportbehov, og det skal vi jo forsøge at løse. Også for eksempel med BRT, hvor man kan lave, det hedder Bus Rapid Transit, hvor man ligesom afsætter bestemte vejbaner til busser. Det er også en mulighed, og det er jo meget, meget, meget billigere end både letbanen og Metro City Ring, så det er jo også det, som vi faktisk prioriterer højst i Alternativet. Skal du med til fejringen af åbningen? Det skal jeg, for jeg sidder jo i Metroselskabets bestyrelse. Nå, du kommer alligevel. Ja, det gør jeg. Og hæver glasset. Det gør jeg. Oh. Og vi sidder ikke med armene over kors. Man skal heller ikke være så dogmatisk. Præcis. Til gengæld skal vi have nyheder. Fanny Broholm fra Alternativet for Københavns Kommune. Tak fordi, at du kom forbi her. Selv tak. Jeg ser aldrig nogensinde ishockey. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke se pucken. Der er alle mulige mærkelige kendelser, jeg ikke forstår. Men jeg så noget i går, som virkelig interesserede mig. Og det er noget, det er fra en kamp fredag aften. Lad os lige høre klippet, så kan jeg lige fortælle det, mens det kører. Altså, det er naturligt at tænke på. Det var ikke det. Det var det der. Det, der sker her, det er, at en spiller, der kun er 18 år, der hedder Lukas Bjerre Rasmussen, bliver slået i isen. Han spiller for Odense Bulldogs. Han bliver puffet ned på isen af en spiller, der hedder Christian Jensen, der er fra Frederikshavn White Hawks. Han puffer ham ned på isen, hans hjelm falder af, han ligger forsvarsløs på ryggen, hvorefter ham her Christian Jensen fra Frederikshavn Whitehawks knalder ham sådan en på skallen, at hans hoved ryger ned i isen, det er det samme som et cementgulv, og han prøver at slå ham en gang til, og han bliver slået totalt bevidstløs og må bæres fra banen, og han har en hovedskade selvfølgelig, og blev indlagt på, altså er bevidstløs, og også med hovedskade, altså en flænge i hovedet. Det er det, jeg så. Og det virkede på mig fuldstændig grotesk vanvittigt. Han får så en karantæne på nogle dage, 17 dage, mener jeg, det var. Men mere sker der sådan set ikke rigtigt i den sag, før lige præcis nu, der er faktisk sket det, at Christian Jensen er blevet sigtet for vold af politiet. Men det er sket lige nu. Tidligere på dagen, der ringede jeg til Odense Bulldogs. Altså, det er den klub, som har ham, der blev slået til lirakassemand på isen. Og jeg vil bare lige spørge, fordi hvordan kan det være, at man ikke politianmelder? For det gjorde klubben ikke, og det har den stadigvæk ikke gjort. Det er, at politiet har sigtet ham, men klubben har ikke politianmeldt det her fuldstændig ublu voldelige overfald foran alle tilskuerne, foran alle dem, der kommer og ser børn og alle mulige andre, der ser på sådan nogle kampe. Og jeg spurgte bare sportschefen i Odense Bulldogs, han hedder Henrik Benjaminsen, hvordan i alverden det kan være, at man ikke som det mest naturlige i verden politianmelder den her spiller, der har slået deres egen spiller ned. Vi er forpligtet til at tage en snak med ham først. Og kvæg den skade, som han har fået derovre, så har vi ikke haft mulighed for at have den snak med ham endnu. Den har vi forhåbentlig senere i dag, og derefter så er vi også meget klogere på, hvad der skal ske. Men han er 18 år, jeg ved godt, han er ung, men han er stadigvæk myndig, og han har jo også nogen, der kan hjælpe ham til at rådgive. Men jeg synes, vi er forpligtet til at tage snakken med ham, inden vi gør et eller andet. Fordi hvis han har et stort ønske om, at det her det ikke skal føre til en politianmeldelse, og det ikke skal køre videre, så vil vi ikke som arbejdsgiver vælge at overrule det. Der vil vi også lytte til, hvad vores ansatte siger. Men synes du ikke, at det der er, det der sker ude på isen, og hvis det var sket et hver andet sted end nede på isen, det havde været en klokkeklar voldsag. Der er ikke noget i ishockeys regler, der kan beskytte her. Der er jo ikke noget, der gør. Det er jo ikke et frispark i fodbold. Nej, men det sker jo også ude i samfundet, at der er voldsepisoder, der heller ikke bliver anmeldt, eller den får rettet af forskellige årsager. Så den vej rundt, det gør det vel ikke bedre her. Altså, kunne I ikke hjælpe en 18-årig mand og så sige, det her, den tager vi for dig, så tager vi den på vores skuldre, og så alle de fans, der måtte blive sure over, at der er en politianmeldelse, den tager vi på os som klub, sådan så det ikke er en 18-årig mand, der er blevet slået bevidstløs, der skal tage den beslutning. Nå, men altså, vi har ikke noget problem med at tage ansvar på skuldre, hvis det er det, det kommer der til, at det skal politianmeldes. Min pointe er egentlig bare, at jeg ønsker ikke at gøre det, uden at jeg har snakket med Lukas først. Fordi, som igen, hvis han har et dybfølt ønske om, at han ikke ønsker det her, fordi der er også nogle ulemper ved at politianmelde det her, fordi der kommer til at køre en sag, han skal ind og afgive vidneforklaring. Det kommer til at påvirke ham i rigtig lang tid. Han er en ung mand, han har også en ishockeykarriere at tænke på. Det kan jo godt være, han siger... Hvordan kan det ødelægge en ishockeykarriere, at man anmelder en for vold, der har slået en bevidstløs? Det vil jeg sige, at hvis man forstår mekanismerne i ishockey, og det er måske lidt underligt, men det er så noget, som vil hænge ved ham. Jeg kan ikke afvise, at der sidder andre klubber rundt omkring i verden, når de skal skrive kontrakter med en som Lukas, hvis de siger, at han er tidligere politianmeldt, det gider vi ikke at råde med, og så fravælger man ham. Det er spekulationer fra min side af, men jeg ved, at det er så noget, som Lukas så godt kan sidde og tænke over. Og hvis han vender tilbage til mig og siger, at jeg ønsker ikke, at der skal være en sag på det her, jeg ønsker ikke at gøre yderligere ved det, jeg har behov for ro, så er det jo også noget, som vi er nødt til at tage med i vores overvejelser. Men det er jo lige præcis derfor, at I som klub kunne hjælpe ham med at bare gøre det, uden at han træffer beslutningen. Hvorfor det? Hvis du har en ansat, som siger til dig, at det her det vil jeg under ingen omstændighed have, at I skal gå videre med, skal du så trods din ansattes ønske? Kan du forklare mig egentlig, det synes jeg egentlig er interessant, jeg føler som sagt ikke ishockey selv, hvordan kan det på nogen måde skade ens karriere, eller hæmme den, eller på anden måde, som du lige har fortalt om med andre klubber, der måske vil være tilbageholdende med at hyre ham, at man anmelder vold, man har været udsat for? Jamen det er jo igen, fordi altså inden for sportens verden, og især i de her hårde kontaktsporte, der er der en kultur, og det synes jeg jo, det er jo også fair nok, at man har en kultur derinde, om at man ligesom siger, nu går man på isen, og så accepterer man, det er en hård sport. Når der så sker sådan noget her, så kommer der den her diskussion, jamen, er det noget, der er tilladeligt, eller skal man gå ud i det civile retssystem og lade retten tage stilling til det? Hvis man så vælger at gøre det, jeg kan da godt forestille mig, at det er noget, som det har betydning, når Lukas kommer rundt og spiller i de andre haller, at der vil være nogle fans, der synes, man ikke skal gøre det, og så på den baggrund måske vil være efter Lukas rent verbalt, når han spiller. Det er jo sådan nogle overvejelser, som man sikkert som spiller sidder med og tænker på. Ja, jeg må bare sige, jeg forstår slet ikke noget af det her, dybest set. Men det er måske, fordi jeg er for dum til at følge med i ishockey. Altså, hvis man politianmelder en, der har slået dit hoved med knyttet næve ned i isen, jamen, så kan det skade din karriere, hvis du rent faktisk politianmelder denne helt klare voldshandling. Det kan også give bøvl med fans. Og jeg må sige, det forstår jeg ikke. Men måske kan jeg blive klogere. Det er det alt sammen handler om. Især nu, når jeg har den alder, jeg har, og jeg skal passe på med ikke at blive for pisse irriteret på 16-årige svenskere. Anders Christensen, er du med på en telefon? Det er jeg i hvert fald, ja. Det er godt at høre. Du er ishockey-tilhænger. Du er hverken, som jeg har forstået det, fra Odense Bulldogs eller fra Frederikshavn. Nej. Det er du ikke fan af. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg følger det jo, men jeg kommer fra det midtjyske. Ja. Jeg har fået ishockey i mange år. Så... Okay. Du har sikkert også set den der. Når jeg har, så har du sikkert også set det. Hvad tænker du om den der episode fredag? Jamen, jeg tænker, at det hører selvfølgelig ingen steder hjemme på en ishockeybane. Det er klart. Mm. Men da jeg selv også for mange år siden har spillet det og har fulgt det mange år, så har jeg også ligesom synes set det, der er værre, og ligesom set, jamen, når pulsen er høj og spillet er i gang, jamen, så sker der bare ting, som... Ja, som men det der... Hvad har du set, der var værre? Undskyld, det kan jeg ikke lade være at spørge om. Jamen, jeg har set i tilbage i 90'erne, jamen, der var der jo en herringspiller, der fik slået hele hans fortænder ud af en russer, der puttede en stav i munden på ham. Og dengang kan jeg ikke mindes, man snakker om politianmeldelser. Nej. Eller noget som helst. Der fik den russer jo hans karantæne, og så... Ja, så var det jo det. Men det kunne jo være, at man ikke gjorde det, hvis man rent faktisk politianmeldte den slags. Jamen, det ved jeg ikke. Det skal jeg jo ikke være dommer på. Nej, men det, der undrer mig, og det kan være, og det var det, jeg ville blive klogere på, det er jo det her med, at vi har en sportschef fra en klub, faktisk den klub, hvor offeret kommer fra. Jeg kalder ham offeret her, for det er han jo. Altså, hvis det havde været nede på gaden, havde der jo ikke været nogen tvivl om, der var talt om et voldsoffer. Her har han så selv taget skotter på og gået ind på isen, og så siger du, så må man så, og det er det jo også sådan, det er, men så må man leve med, at der sker forskellige ting i en ishockeykamp, for alle er jo med på spillets regler. Men det, jeg ikke forstår, som sportschefen i Odense siger, det er jo det her med, at det kan skade ens karriere, hvis man rent faktisk reagerer på en voldshandling, der er foregået mod en selv. Altså, og det kan give repressalier fra fans, nævner han også. Altså, kan du genkende det billede? Altså, vil du for eksempel bue af ham, eller lave en eller anden smedesang, eller et eller andet af ham her, den 18-årige, hvis han dukkede op på en ishockeyarena nær dig, og han valgte at politianmelde? Nej, men jeg tror, altså efter nu jeg har fulgt ishockey i mange år, så tror jeg også, man skal forstå, at i ishockeysporten, der er det meget en holdsport. Og det vil sige, at du står op for hinanden, og du skal heller ikke vise, du giver dig. Der var en artikel i det lokale Folkeblad for ikke langt siden, hvor en fodboldspiller og en ishockeyspiller mødte, hvor man netop snakker om, at en fodboldspiller bliver han taklet, jamen så ligger han nogle gange, og man tænker lidt, hold da kæft. Hvis en ishockeyspiller bliver taklet, så handler det om at komme op hurtigst muligt og vise, du er ovenpå. Ja. Det gør også, at du har et andet kodeks på den der hårdhed, du skal. Jeg tror også, hvis vi for eksempel ser, det kunne jo være, at lige pludselig endte, at Lukas og Christian, de kom til at spille sammen. Ja. Ja, det spurgte jeg faktisk også. Undskyld, det spurgte jeg nemlig også Odense om de ville på et tidspunkt kunne tænke sig at hyre ham her, der har slået deres spiller ned, og det ville han. Han sagde, det kan jeg ikke forestille mig lige nu, men man kan jo aldrig sige noget om fremtiden. Der kan jo ske mange ting. Det er jo det, og jeg tror, lad os sige, det sker. Og så ham Christian, han har en eller anden fra et modstanderhold, der kan få ham. Så vil Lukas stille sig ind, tror jeg, og forsvare ham. Ja. Fordi det gør man. Det kan være svært at forstå, men man har ligesom taget, jamen det, der sker inde på isen, det er ikke en boksering, men de fleste spillere er godt klar over, at der kan ske noget, både noget som det der, som ikke må ske, men du kan også blive taklet så hårdt, at du kan blive gjort bevidstløs. Ja, det er bare derinde. Ikke det, der sker her. Her der ligger han ned, og han har mistet hjelmen, og som jeg har forstået ishockeyreglernes uskrevne ting, hvis man har mistet hjelmen, så slår jeg man da vel ikke videre. Nu skal jeg jo ikke køre på, hvad der er sket, og hvad der ikke er sket. Jeg tror ikke, ham Christian, han når at opfatte, at han har mistet den hjelm, for det går jo lynhurtigt. Og inden han får ham ned i landet, der er han jo... Det gør det i voldsepisoder, der går ting lynhurtigt. Ja, så han når ikke at opfatte, om han har hjelm på eller ikke hjelm på. Nej, det er også det, han selv siger, og han har selv skrevet på Facebook, vi vil jo rigtig gerne have talt med Christian Jensen fra Frederikshavn Whitehawks, men vi ikke kunne få fat på ham. Han har skrevet på Facebook, at han synes, det er uacceptabelt, det han har gjort. Det lyder som sådan en flad... Ja. Ungdomspolitisk. Men det er det også, og det ved han jo godt, det er. Ja. Men det sker i et splitsekund. Og faktisk lige efter, nu der er kommet det på, at han er blevet politianmeldt, der har Lukas jo så også skrevet på Facebook, at han synes, man skal lige med hen til rolig. Altså, han synes måske også, det kørte lidt for langt op i forhold til, hvad det skal være. Okay. Det har han selv lige skrevet en indlæg på. Okay. Det er godt, du kan nyhedsopdatere os. Jamen, det er, jeg skulle lige opdatere mig, inden jeg kommer ind. Så han mener også, at man skal med en antibesindelig. Fordi det sker inde på isen. Og jeg har kendt mange ishockeyspillere gennem min tid, og mange af dem synes jeg, at når det er mødt uden for isen, så er det stille og roligt mennesker. Men der sidder jo nogen og kigger på det, ikke? Der sidder jo nogen, og måske også meget unge mennesker, og kigger på, hvad der foregår. Men de ved også, når det kommer ind på isen. Det er en anden sportsgren. Det er en hård sport. Det er en holdsport. Og du står op for dine medspillere. Ja. Godt, jeg tror, jeg har forstået det lidt bedre, Anders Christensen. Har du også selv spillet ishockey, siger du, ikke? Jeg har selv spillet i ungdomsskolen. Har du selv pandet nogen ned? Ja, man har nok stillet en enkelt højere ud en enkelt gang, men det var på juniorniveau, så det er nok begrænset, hvor hårdt det kunne slå, kan man sige. Så, men alligevel, i ansigtet, eller hvordan, nej, hvor slår man hen? Nej. Der er også... I de år, der er dommerne større end en selv, så der er de jo hurtigt til at få en smidt væk. Men altså, når man er junior, så lærer man det der med, at så slår man bare nogen. Du lærer det ikke. Det er jo ikke noget, du lærer. Det er noget, du... Men der er jo ikke nogen, der skrider ind, gætter jeg på. Jo, det er der. Det gør dommer og sådan noget med det samme. Men hvad fik du at vide af dine træner og sådan noget? Der får mig at vide, det er ikke det, du skal gøre, Anders. Fordi du får jo ofte, så får du en tur i strafboksen, og det koster jo holdet. Men altså, kigger man helt tilbage i de gamle bøger fra NHL, så havde de jo decideret nogen, der var ansat til det. Det er det ikke set i Danmark, men dengang har du jo spillere, der i 80'erne var ansat til at beskytte stjernerne, og de havde kun et formål. Så det ligger jo også helt tilbage fra ishockeyens start. Ja. Så det er jo ikke noget, at man ligesom stod op for folk, og ingen tvivl om, at det vi så deroppe, jamen det er gudskelov ikke noget, vi... Og jeg tror også, Christian, han meget, meget gerne vil gøre det hele om. Men det tror jeg også. Jeg kan lige, Anders, jeg lukker lige ned for dig, ja. Anders Christensen fra Herning. Det var rigtig sødt af dig, du ville være med i radioen. Og fortsat god dag til dig. Og der fik jeg kortet med, inden han sagde tak. Det håber jeg, han gjorde. Det er fordi, at som sagt, Christian Jensen fra Frederikshavn Whitehawks, som altså slog Lukas. Ja, han slog Lukas Bjerre og Rasmussen ned under en kamp. Han har skrevet her, at alle, som kender mig, ved, at jeg er en rar person, som man selv skal sige det. Hændelsen i fredags ved jeg udmærket godt er uacceptabel og ikke hører hjemme i ishockeysporten. Jeg var meget frustreret i situationen, og alt skete så hurtigt. Det er dog ingen undskyldning, og jeg er meget ked af, at Lukas kom til skade, skriver han. Det er det her ord, uacceptabel. Det lyder simpelthen for mig som sådan en ungdomspolitisk... et eller andet fluffy snak. Det var i hvert fald, hvad han havde at skrive ud omkring det og hans brøde. Nu skal vi til noget andet. Radio 24/7. Og noget andet, det er faktisk noget ret stort, en ret stor nyhed, der kom ind lige inden programmet her. Det er faktisk, hvis vi havde haft en farve i radioen, så havde den været gul nu. Boris Johnson handlede nemlig ulovligt, da han suspenderede parlamentet. Lad os prøve at høre her, hvad den britiske højesteret, de har lige her læst dommen op. Det er Lady Brenda Hale, der læser dommen op. Prøv at høre her, hvordan det lød. The Prime Minister's advice to Her Majesty was unlawful, void and of no effect. This means that the order in council to which it led was also unlawful, void and of no effect and should be quashed. Velkommen til dig, Lone Theils. Tak skal du have. Du er med på en telefon, og det er sket for så kort tid siden, og jeg gætter på, at nyhederne omkring efter denne her højesteretsafgørelse ruller ind. Så dybest set, så tror jeg bare, at vi tager den fra toppen. Altså, hvad? Hvad skal det? Jamen, det virker som fuldstændig vild nyhed. Højesteret underkender premierministerens handling med at suspendere parlamentet. Men hvad betyder det, der er sket her? Hvad betyder det, at højesteret underkender hans beslutning? Man kan dårligt overvurdere, hvor meget det faktisk betyder. Altså, det er første gang i mands minde, vi har en højesteret, der i den grad underkender en siddende premierminister. De har simpelthen fuldstændig underkendt Boris Johnsons forklaring på, hvorfor han sendte parlamentet på ferie. Han sagde, det var fordi, han havde brug for at bruge noget tid på at skrive det, der hedder The Queen's Speech, altså regeringsprogrammet, som skal fremlægges næste gang regeringen træder sammen. Det er underkendt andre sagde, det er simpelthen ikke den rigtige forklaring. Det behøver slet ikke at tage så lang tid. Og så sagde de, han har i ekstrem grad, og der bliver altså brugt ordet, ekstrem grad forsøgt at frustrere det britiske parlaments ret til at være på banen, når der sker en så vigtig ændring i Storbritanniens historie, som der er ved at ske nu. Og man har forsøgt at frustrere demokratiet. Og de sagde simpelthen direkte, at den her hjemsendelse af parlamentet, den var ugyldig. Og der sker så det, at parlamentet de træder sammen i morgen. Ja, nu ved jeg ikke om forbindelsen til dig røg, Lone Theils, tidligere korrespondent. Jo, du er der endnu, Ja. Tidligere korrespondent i London, og følger med hele tiden, det ved jeg. Boris Johnson har jo, det nåede jeg også lige at se, inden jeg gik ind i studiet, så har han sagt, at han er simpelthen uenig med højesteret. Ja. Det ved jeg ikke. Men altså, kan han overhovedet blive på posten? Hvor er vi henne på skalaen for, hvad en premierminister i Storbritannien kan overleve? Kan han overhovedet blive på posten? Det er jo en meget markant udtalelse, kan man sige, når at man er uenig med 11 af landets absolut højst siddende dommere. Det må man sige, det er en meget markant udtalelse. Det der vi allerede har hørt i dag, det er jo, at oppositionsleder Jeremy Corbyn, ikke overraskende, kan man sige, det er jo hans rolle i det politiske spil, har sagt, at han synes, at Boris Johnson i den grad skal overveje sin position. Og det har vi også hørt fra SNP, altså det skotske nationalparti, at de skal overveje deres, de mener også, at Boris Johnson skal overveje at gå af. Det, som jo så er interessant, det er, hvordan vil det konservative parti reagere? Der vil jo være kræfter i det konservative parti, som synes, at Boris Johnson har ret, og han skal bare køre igennem med det her Brexit-projekt, han har, uanset om Storbritannien kommer ud af EU med eller uden en aftale, så mener de, at man skal bare køre igennem og få Storbritannien ud her den 31. oktober. Men der vil også være kræfter i det konservative parti, som synes, at nu er Boris Johnson simpelthen gået for vidt. Og det er så interessant at se, om de kan finde en eller anden form for kompromis med de andre partier. Den måde, som han fik det her igennem på, Boris Johnson, det var jo i forbindelse med de her Brexit-afstemninger. Der ville han jo holde den her 5 ugers pause, hvor parlamentet var suspenderet. Han skal jo til dronningen, som jeg husker det. Han skal til dronningen, og så skal han forklare dronningen, hvorfor er det, jeg gør det her. Og så godkender, så skal hun jo godkende det tiltag. Det gjorde hun jo så. Ja. Altså, handlede hun så lige så ulovligt, dronningen, eller hvem falder det tilbage på? Det falder helt klart tilbage på Boris Johnson. Altså, jeg vil sige, dronningen har ikke haft meget valg, fordi det vil være en ny konstitutionel krise, hvis hun overfor en demokratisk valgt regeringsleder, som Boris Johnson dog trods alt er i kraft af, han er demokratisk valgt leder af det konservative parti, som har regeringsmagten. Hvis hun overfor ham siger, at det tror jeg ikke på, at du får ikke lov, så havde hun simpelthen udløst en konstitutionel krise, så hun havde sådan set meget andet valg, end at tage hans ord for pålydende, da han ligesom valgte at tage op til Buckingham Palace og bede hende om at sende parlamentet på ferie. Så jeg tror ikke, at det på nogen måde kan falde tilbage på dronningen, men det vil være en meget alvorlig sag for mange, mange briter, at Boris Johnson så vil jo ligesom have løjet for dronningen. Han har jo ført hende bag lyset på en eller anden måde. Han har simpelthen ført hende bag lyset og givet hende en forkert grund til, at hun har sendt parlamentet til. Det har vi nu rettens ord for. Det er simpelthen ikke rigtigt, det han har sagt. Ikke? Mm. Og det er altså en meget, meget god sag, også for konservative, som jo trods alt stadigvæk har en vis national følelse, og der ikke mindst over for kongehuset. Jeg kan godt at være fluen på væggen næste gang Boris Johnson møder den britiske dronning. Altså, der må være et eller andet. Ja. Det kan godt være, at de bliver ret tydeligt møde. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Nå, Lone Theils, tiden tillader ikke så meget mere. Det er ellers rasende spændende, og det kommer helt sikkert heller ikke til at dø lige med det første, den her historie. Der kommer sikkert en masse eftervirer på den. Tak fordi, at du var med, Lone Theils, mangeårig korrespondent i London for blandt andet Politikken. Fortsat god dag. Tak i lige måde. Hej, hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Og så kan vi faktisk lige nå en lille snaps. Jeg lovede den i går, og nu skal den altså komme. Mattias Tesfaye, Socialdemokratiets udlændingeminister, har jo sagt, at nu er det endegyldigt besluttet, at Lindholm skal lukkes. Det er denne her ø, hvor man ville have placeret folk på tålt ophold og kriminelle udlændinge af enhver slags. Og det er egentlig noget, som man allerede sagde, da regeringen blev dannet. Men nu har man så sagt det igen. Og derfor så har jeg fortsat den rundringning, som vi egentlig var i gang med til alle de her borgmestre fra Socialdemokratiet og Radikale og den SF'er, der også er, for at høre, er det jer, der vil overtage det her? For nu har moderpartiet inde på Christiansborg jo sagt, jamen det kan være, sørme ikke være på Lindholm, men så er der jo bare det ved det, at det skal være et andet sted. Vi har spurgt, jeg har ringet til jer op på 8 borgmestre indtil videre, og der er altså ikke rigtigt det. Med mere eller mindre fast stemme har de jo afvist at huse erstatningen for Lindholm. Der er en enkelt undtagelse op i Jørgen, det er Arne Bol, der var åben over for tanken. Jeg prøvede igen i, det var så i går, borgmesteren i Halsnæs, han hedder Steffen Jensen og er fra Socialdemokratiet. Og lad os høre, hvordan han siger definitivt nej til at overtage Lindholm. Obviously this is a verdict that... Det er Steffen Jensen. Goddag, Steffen. Jeg hedder Brian Weikardt. Jeg er fra Radio 24/7. Ja, Brian. Hej. Tak fordi du tager telefonen. Jeg er i gang med en rundringning til landets kommuner. Ja. Man har jo besluttet, at Lindholm, man jo, ville jo have placeret folk på tålt ophold og kriminelle udvist til udlændinge og så videre på Lindholm, ja. Den her ø i Stegebugt. Og det har man jo lige hørt fra Tesfaye. Han har jo lige sagt, jamen, vi finder en anden løsning. Det er for dyrt derude. Og så ringer jeg rundt, og jeg vil gerne kunne bringe det i radioen, altså de her svar, som folk giver. Jeg har ringet til mange før dig. Og jeg vil bare høre, om der er mulighed for, at det, der skulle have ligget på Lindholm, kan ligge i, altså i din kommune. Nu er kommunen jo ikke så stor, så umiddelbart tænker jeg ikke, at vi vil have nogen mulighed for det. Så det tænker jeg ikke. Nej. Hvad ud over størrelsen på kommunen, altså der er jo, man kan jo sige, kvadratmetermæssigt er der måske nogle kvadratmeter, men er der også andet end det, der taler imod? Ja, man kan sige, jeg tror alle vil have den her med, at det vil skabe noget utryghed, og samtidig med, at hvis det skulle ligge et sted tæt på bymedie og sådan noget, så det tror jeg nok, de fleste vil svare det her, de umiddelbart set som en mulig løsning. Det tænker jeg heller ikke, vi har her i vores kommune. Nej. Så er der jo spørgsmålet, hvor man så skal gøre af det. Et sted skal det jo åbenbart være. Og det er jo statens ansvar i sidste ende, ikke? Det er jo klart, der vil de jo selvfølgelig møde noget modstand i mange kommuner, inklusiv i også i min kommune. Ja, okay, så umiddelbart nej. Ja, det vil jeg sige. Eller det er måske bare ordentligt totalt definitivt nej, eller hvad? Ja, det vil jeg sige. Jeg vil ikke have lyst til at lægge kommunen til at udvise det udlændinge. Okay, det er modtaget, Steffen. Tak for dit svar. Ja, definitivt navn for Halsnæs. How dare you? Klokken er 16.